राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 फरवरी 1994 को साय लगभग 3:30 बजे खेड़ापा में हुआ। राम रामायण में भरत जी का चरित्र सर्वोपरि है। जैसे युद्ध में सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी का बल है, ऐसे राम चरित्र में सबसे बहुत पवित्र भरत जी का चरित्र। राम चरित में से राम जी का चरित्र निकाल दें और भरत का चरित्र रखें तो अधूरा नहीं होगा। राम चरित्र रखें भरत का चरित्र निकाल दें तो अधूरा हो जाएगा, रामायण अधूरी हो जाएगी। ऐसी विचित्र बात है। माता कौशल्या कह रही है कि जानो भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहो महिपा। कौशल्या कहती है कि एकांत में महाराजा दशरथ जी ने कहा कि मानो भरत भरत है, इसको तुम कुल का दीपक समझो। भरत को पहचानते नहीं हर एक आदमी। क्या लिखा? जानव सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोई कहे महीपा, कसे कनक मन पारी की पाए, पुरुष परख यही समय सुहाए। तो इसका पता लग गया तो ये समय सुहाया कसे कसे गए अभी। अगर ये बात न होती तो भरत जी का प्रेम प्रकट नहीं होता। क्या भरत जी विलक्षण है, क्या इनके भाव विलक्षण है अलौकिक, ये लोगों को मालूम नहीं होता। ये कहा है विरह मंदर, मंदर है विरह, भरत पयोधिगम भरत पयोधिगम ही मत काटे सुख सारविद कृपा सिंधु रघुवीर। तो ये अमृत निकला है, अमृत। गोस्वामी जी कहते हैं भरत पयोधि है, भरत तो समुद्र है, अगाध समुद्र है, और ये विरह हुआ, भगवान का वियोग हुआ, ये मंदराचल पर्वत हुआ। मंदराचल पर्वत से मथा गया समुद्र, वो पयोधि गंभीर मथा गया तो विद प्रगट है शुद्ध साधु विद कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान ने स्वरूपी साधु, साधु रूपी स्वरूप देवताओं के लिए, वो देवताओं के लिए अमृत निकला, ये संतों के लिए अमृत निकला। गोस्वामी महाराज कहते हैं तो ऐसा भरत का भाव न होता तो खोल करता। अब यार जो न हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरते धरत को, संपूर्ण धर्मों की धुर कौन धारण करता। और दूसरी आएगा हो तो जग जन्म भरत को, सतर अतर तर असर करत को सतर को अतर असर को सतर कौन करता। भरत जी के प्रेम को रख करके वृक्ष तो नाचने लग गए और जितने चरे स्तब्ध हो गए, निश्रेष्ठ हो गए। तो सतर अचर चर असर कर, ये भरत जी का विशेष महात्म्य है। महाराजा जनक वे अपने मुंह से कहते हैं धर्म राज नये ब्रह्म विचारू, यहां जथामति मोर प्रचारू। धर्म की कोई गुत्थी हो तो इस तरह में धर्म क्या है तो उस मेरी बुद्धि काम करती है, बता दूंगा कि ये धर्म है, ये धर्म है, ये न्याय है, ये ठीक है। ऐसे राजनीति की गुत्थी हो, राजनीतिक में अब क्या करना चाहिए ऐसे समय में, तो इसमें भी मैं बता सकता हूँ धर्म राज नय। और क्या ब्रह्म का विचार करना हो, तत्व का कि ब्रह्म तत्व क्या है, तो यहाँ यथावती मोर प्रचार, यथा योग से मेरी बुद्धि का यह प्रचार है, मैं बुद्धि से निर्णय कर सकता हूँ धर्म के विषय में, राजनीति के विषय में और निर्गुण ब्रह्म विचार के विषय में। सोमति मोरी भरत महिमा ही कहते कहा सर सोते, भरतवे माँ वो क्या कहे, वो छल करके छाया को भी नहीं छू सकती मेरी बुद्धि। अगुभ सुने भरत अरुभर को, अर जान जाय मन विधि हरिहर को। ब्रह्मा विष्णु महेश का मन भी वहां जा नहीं सकता, ऐसे अगुभ सुने भरत अरुभर को। भरत जी का स्नेह बहुत विचित्र है। माता कौशल्या ने भी कहा है, मोहि भरत का सोच, मेरे को भरत का सोच है। राम जी वन में गए, राजा का शरीर शांत हो गया, सब कुछ ये सब घटनाएं, पर मेरे को चिंता भरत की है कि राम जी से अलग भरत कैसे दिन निकालेगा कैसे जिएगा, तो भरत की चिंता। तो भरत जी महाराज का चरित्र रामायण में बहुत विचित्र है। एक बात मैंने कही होगा कि नहीं कही, वहां कही थी दूसरी जगह रामायण में, गोस्वामी जी महाराज ने रामायण की रचना की तो सबसे पहले अयोध्या कांड की रचना की। अयोध्या कांड की रचना करने का ही मन था, जो कांड रचा फिर भी दूसरी रच के भगवान रामायण की पूरी कर ले, तो पीछे कांड रचे गए दूसरे। सबसे पहले भरत जी का चरित्र, इस बार भरत चरित्र करने तुलसी जी सादर सुने तो सी राम पद प्रेम अवश्य हो ही हर भवरस मिलते। और क्या बाकी है, संसार से वैराग्य भगवान में प्रेम अवश्य हो जाए, कितनी पक्की बात बताई है, जरूर हो जाए ये बात। ऐसे भरत जी के चरित्रों पर बहुत विश्वास गोस्वामी जी को, और तुलसी से सठई हठी राम सन्मुख करत को, वे अपने लिए भी कहते हैं कि तुलसीदास जी को भी जबरदस्ती भगवान के सन्मुख कौन करता है, भरत जी का चरित्र होगा। तो ये रामायण का मनन करते हुए गोस्वामी जी महाराज के ऊपर बड़ा असर पड़ा है भरत जी का, तो सबसे है भरत चरित्र शेष मान करके भरत चरित्र दिखे, तो अयोध्या है भरत चरित्र है। जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज का चरित्र है, ऐसे अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र है। तो भरत जी के चरित्र गाने के लिए सबसे पहले भाई ये तो अपने लिखना है, भरत जी का चरित्र लिखना है। भरत जी पर ही विश्वास है कि मेरे को भगवान की तरफ लगाने में भरत जी का चरित्र है, और कोई ऐसा नहीं जो मेरे को जबरदस्ती भगवान की तरफ लगा दे, ऐसी बात है। तो इसमें क्या पता, बल्कि पहले अयोध्या कांड लिखा गया, इसमें कोई प्रमाण है, प्रमाण है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरु वंदना अयोध्या कांड में है। बाल कांड की रचना करी तब गुरु वंदना की है, तो गुरु वंदना और किसी कांड में नहीं है, अयोध्या में है। तो पहले रचना की तो गुरु वंदना की, और पीछे विचार आएगी पूरा का पूरा राम जी का चरित्र लिखूं, ऐसी मन में आई तब बालकांड आरंभ किया। तो बालकांड में यही बात है, बालकांड में तो वहां भी गुरु वंदना है। उसमें एक बात और बता, मैं गुरु वंदना में विलक्षण बात है, जय श्री समर्थ सिद्धि हो, गणना है करी बारी वजन। तो ये जो दो है सात है नौ है, सोरठा है, इन सोरठों की रचना करते हुए गोस्वामी जी महाराज जितने सोर थे उनके अंत में मोरा मिलाते हैं। कानून चौपाई है, छंद है, हिंदी का एक कायदा है, अंत में मिलना चाहिए। जय पर रहे मलिन मन जानी, जो सन माने सेवक मानी, तो जानी मानिए अंत में एक आना चाहिए ना। तो ऐसा सोर्ठ में नहीं है, तेरह ग्यारह मात्र फिर तेरह ग्यारह हो सो दोहा, और विपरीत से सोई सोरठा हो, सोरठा दो दो लक्षण नहीं है। तेरह ग्यारह मात्रा में तो दोहा हो जाता है, और ग्यारह तेरह ग्यारह तेरह सोर्ठ हो जाता है, वही दोहा वही। तो सोर्ठा जितने लिखे हैं पहले, उस सोर्ठों के अंत में सदन है, वदन है, मिलन है, अयन है, मयन है, आदि ऐसे नाम है, सब सोठा है, पर गुरु जी का नहीं आया है। बंधु गुरु बन कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामुह जात वदन करी वर निकर हरी करीब ये नहीं आया है, हरी और करी ये आया है। मानो ये वंदना दूसरे देवताओं की तरह नहीं है, ये सोठ अलग है, गुरु की वंदना अलग है। और सब के साथ वो आया, आरंभ के सोठ आप देख ले, जो देखना चाहे ठीक तरह से एकदम मयन शयन सदन मदन नदन नहीं हो न न न न न न सब के अंत में गुरु वंदना के बीच में ये नहीं है। गुरु वंदना दोनों को भी एक नहीं बनाया है, जास पसंद रवि कर निकर न रूप हरि नृसिंग रूप से, क्योंकि गुरु जी का नाम नृसिंग दास जी था, गोस्व जी गुरु जी का, इस बात से नर रूप हरि अपना नाम आत्मनामा गुरु और नामा नाम आती कृपा से नहीं देते हैं तो नर रूप हरि कह दिया। नर हरि कर दो चाहे नृसिंह कर दो, नृसिंह नर रूप भगवान करते हुए हरि सिंह रूप है, तो ये भगवान गुरु जी का नाम लिया। तो गुरु जी की वंदना में और वंदनाओं से विलक्षणता है, और सोठों के साथ ये चीज नहीं मिलेगी, ऐसी विचित्रता गुरु जी रामायण की रचना है। तो अयोध्या कांड पहले लिखा, और अयोध्या कांड में आप नियम से भी चले, और कोई कांड में से नियम से नहीं चले हैं गोस्वामी, क्यों भरत जी का प्रेम है, प्रेम नेम प्रेम निज निपुण नवीना है, जग जस भाज जातक मीना, जातक होता है जल पीता है बंदल का ही, और मछली जल में ही रहती है, अलग तरह तो मजा है। तो ऐसे प्रेम भाजर है, ये ऐसा नेम महाराज भरत महाराज का है, भगवान इसे वियोग नहीं सह सकते, जैसे मछली मर जाती है ऐसे मर जाएंगे। ये मारा दशरथ जी का भी प्रेम था, उनके वर्णन में यही आया है, जब स्वयंभू शत्रुपा रूप से तपस्या करी है और वरदान मांगा है, तो महाराज दशरथ जी ने मांगा शुद्ध विषय पत्ता पद रती हो मोई किन मूल कहे किनको, वही मेरे मूल कह रहे, परंतु मेरा तो महाराज आपके शुद्ध विषय का प्रेम होना चाहिए, मैं जानता हूँ आप साक्षात परमात्मा है, परंतु मैं तो पुत्र चाहता हूँ, बेटा चाहता हूँ, आपके चलो मेरा पुत्र का प्रेम हो जाए। और उस पितृ पुत्र के प्रेम में दो ही दृष्टांत दिए है, एक तो कहा है जैसे है जल बिना मछली हो जाए, तो जल बिना मीना तुम जीवन नहीं है, फणी बिना मणि जल बिन मीना, फणी बिन मणि जल जल बिन मीना, तिम जीवन तुम तुम मम जीवन तुम तुम्हें अधीना, ऐसा मेरा जीवन आपके अधीन हो है। तो दो दृष्टांत दिए, दो दृष्टांत दिए, इसका तात्पर्य क्या है कि दो बार राम जी का वियोग हुआ दशरथ जी महाराज के जीवन में, एक तो जब विश्वामित्र बाबा के साथ चले गए तो वियोग हुआ, तो वो फणी बिन मणि मानो फणी होता है सर्प, वो मणि बिन व्याकुल होता है, मरता नहीं है, और जल बिन मीना मर जाते हैं, तो पहले वियोग में मरे नहीं, वो वियोग था ना, वो वियोग फणी बिन मणि है, बिन मणि तो मरता नहीं सर्प, तो दूसरे वियोग में सत्य प्रेम जही प्रेम राम पद अवंधु अवध भूहाल, सत्य प्रेम जय प्रेम राम पद विश्रुत दीन दयाल प्रिय तरण तृण यो परिहरे, तो प्रेम वियोग नहीं सह सकता, और श्रद्धा है वो वचन नहीं टाल सकता, श्रद्धा और वचन टाला हो जाए मर जाएंगे। राम जी ने कहा कि मैं पाव में कूद सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिता के वचनों के टालने की मेरे में शक्ति नहीं है, यह है श्रद्धा, टाल नहीं सकती, अगर टाल दो तो मर जाए। ऐसे भरत जी में दोनों चीजें हैं, प्रेम भी है और श्रद्धा विश्वास भी है, ऐसे प्रेम विलक्षण है भरत जी महाराज में। तो ये भरत जी का प्रेम विलक्षण है, अलग है, और इसकी बात चर्चा ही अलग है भरत जी महाराज की, और इसकी बात चर्चा ही अलग है भरत जी महाराज की। किए जाय छाया जलद और सुखद रहेगी बर्बाद, तस्मग भय राम कहा जस बा भरत ही जात। राम जी के जाते हुए ऐसा मार्ग सुख नहीं बना, भरत जी के जाते हुए तो भरत जी की विशेषता है राम जी से भी। समझे किए जाय छाया जलद, बदल ऊपर रहते हैं छाया करते हुए रहते हैं भरत जी के ऊपर, सुखद भय बर्बाद तस्मद भय राम का जस भा भरत ही जात। अग जग मय जग जीवन घने रे, जिन तृतीय प्रभु से मिल प्रभु हे रे, तेस भय परम पद जोगु और भरत दर्श मेटा भवरोगु। जिन जीवों को राम जी ने देख लिया और राम जी को जिन जीवों ने देख लिया, दोनों के आपस में दर्शन हुए, ये परम पद के लायक हो गए। और भरत ने देखा नहीं, देख कोई परवाह नहीं, भरत दर्श बेटा भवरोगु। भरद्वाज ऋषि के वहां पहुंचते हैं तो वहां बड़ी विचित्र बात कहते हैं, कहते मेरे तप का फल सुहावना पद हुआ, मम तप पर परम सुहावा, राम सी राम लखन सी दर्शन पावा, ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रागाज्ञ सुभाग्य हमारा। भरत जी के दर्शन कहते हैं ते फल कर फल, मेरे जो तपस्या त्याग का फल हुआ यो तो राम जी के दर्शन हुए, सीताराम जी के दर्शन हुए, और सीताराम जी के दर्शनों का फल भरत लाल तेरा दर्शन हुआ। तो भरत जी कितने बिल्कुल है, त्यागो गुण गुणो गुण सता अधिको मतो में, विद्या विभूषित किम भवी शौर्य नाम नमोस्तु तस्मै तत्त्वत्रयम् नतमदोस्ति विचित्रमेतत्। भरत हरि कहते हैं त्यागो गुणो गुण सता अधिको, सैकड़ों गुणों से अधिक एक त्याग है, जो मन में कनक कामणी आदि पदार्थों का मान सत्कार आदर का त्याग है, ये सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है, सबसे अधिक त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो में। ए विद्या विभूषयति, और फिर वो विद्वान हो पंडित हो, त्याग तो कहीं हो गए मूर्ख हो उसने भी शेष है, परंतु साथ विद्या विभूष यदि तंग यदि किम प्रवी, फिर त्याग है विद्वत्ता है किम प्रवी, अरे शौर्यंग नाम यद तत्, अरे उसमें शूरवीरता है बड़ी दृढ़ता है, बड़े अपने नियमों में अटक के ठीक पर है स्थित है। तो नमोस्तु तस्मै, पहले सैकड़ों गुणों से अधिक तो त्याग बताया, और त्याग में विद्या वो तो क्यों करोगे, क्या कहें और क्या कहें ना, कहने को है नहीं। और सौर्यंग नाम यदि तत्र नमोस्तु तस्मै, उसको नमस्कार कर रहे हैं, और तत्त्वत्रयम् न समदोस्ति, ये तीनों ही बात है, त्याग भी है विद्वत्ता भी है और अपनी दृढ़ता भी है, और फिर न समदोस्त में घमंड नहीं, मैं ही उस जानकार हूं, मैं समझ लो। तो विचित्र बेटी है, तो विचित्र शब्द क्या कहे, सैकड़ों गुणों से पहले देखा या फिर मैं कहें क्या, और सूर्य ने तो नमोस्तु उसको नमस्कार कर दिया, अब क्या बोले, कहते विचित्र बात है, अब हम नमस्कार हमारे पास कोई चीज नहीं थी, ये तो बात विचित्र ही है। तो गोस्वामी जी महाराज ये भर्ती करते हैं, तो गोस्वामी देख रहे त्याग है, भरत जी और राम जी का खेल हुआ, राज तिलक को गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। राम जी कहते हमने ये फुटबॉल का खेल होता है ना, ये अजब होता है, दूसरे से हाथों से खेला जाता है, ये ठोकर से खेला जाता है, और क्या होता है कि घोड़ी मार लेता है पत्ता ले लेता है वो जीत हो जाती है, इसमें अगर राजा फुटबॉल तो मेरी जी हार हो जाती, ये पत्ता ले ले घोड़ी ले ली ले ली, जीत होती है पर फुटबॉल ले लिया तो हो जाती है हार। तो दोनों ने क्या किया, फुटबॉल का खेल खेला, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी, खेलते गए 14 वर्ष, तो महाराज ये राज तिलक लुटकता ही रहा, अंत में राम जी पर गोड़ हो गया। जीत गए अपने तरफ नहीं आने दिया फुटबॉल तो भरत जी कितने विचित्रता है, कितनी अलौकिकता भरत जी भरा देगी। ऐसी विचित्रता देख वो समझ आए भरत जी के चरित्र लिखे। और बहुत ऐसी बात है, भरद्वाज जी भी कहते हैं देखो भरत तुम राजा हो तो हम कहें हम तपस्या करते हैं उदासीन बन रही बन में रहते हैं उदासीन है, हमारे राजा से गर्ज नहीं है, हम जो कोई गर्ज बात कहें भरत राजा है कह देगा तो हमें क्या मतलब है। भरत हम सच सच कहने तो भाई है उदासीन तापस बन रहे हैं, उदासीन है तपस्वी है जंगल में रहते हैं बोल रहे हैं क्या दे रहा है। सुनो भरत नहीं कहते सच्ची बात कहते क्यों उदासीन और तप करते और कुछ लेना है नहीं किसी से। सुनो भरत हम झूठन कहे उदासीन उदासीन तापस बन रहे हैं तुम जो सीन हो श्री राम मेरे दर्शन पावा। मेरा जितना त्याग तपस्या भजन था उसका फल हुआ सीताराम जी का दर्शन है, और सीताराम जी के दर्शन ते दर्शन का दर्शन तुम्हारा सहित प्रयाग सौभाग्य हमारा प्रयाग का भी सौभाग्य हमारा भी सौभाग्य भरत तुम्हारे दर्शन में। ये भरत जी की बात है तो भरत जी की महिमा गोस्वामी जी के हृदय में बहुत बैठी हुई थी। और ये कहते भगवान के सन्मुख हुआ हूँ तो भरत जी महाराज के चरित्र से ही हुआ हूँ, ऐसा भरत जी का प्रभाव गोस्वामी महाराज भरत करते। अभी जब भरत में बात इतनी विलक्षण था इतनी विलक्षणता होते ही निषाद राज को ने भी संदेह कर लिया, अवधवासी नर नारिया ने भी संदेह कर लिया कि के कई का लड़का है कोई मामल दुराई है एक कपट है ऐसा ऐसा उन्होंने संदेह कर दिया। निषाद राज ने तो लड़ाई करना शुरू कर दिया कि अब भरत जो जा रहा है वो राम जी को मारने के लिए जा रहा है निष्कंटक राज्य करने के लिए, तो जिये तो निश्वर से उतरने दे हूँ आज लो आलूंगा भरत के साथ में राजा है अब जो दीजू ऐसी मौत कठे पड़ी बताओ जब जगह राम काज क्षण भंगर शरीर हो राम जी का काज हो क्षण भंगर शरीर उसमें आज जिये तो नंदे हो तो जीते में पार नहीं होने दूंगा यही खत्म करूंगा राम जी के ऊपर कुटिल मन करता है ऐसा कितना विचित्र भाव निषाद राज ने संदेह किया और अन्य भी संदेह किया प्रजा ने संदेह किया और लक्ष्मण जी कह दिया बस बस बस बस हो गया है मैंने बहुत उपरदान थोड़ा थोड़ा नहीं है अभी कहा ये बात तो भरत जी पर कितना कलंक लगा दे। अब आगाड़ी बात आवेगी उसमें कहा कि भरत पर दोष लगाता रहे जो भरत पर दोष लगाएगा तो जस जाएगा गति नहीं होगी ऐसा हो जाएगा तो महाराज निषाद राज और लक्ष्मण जी वही थे भगवान श्री राम जी का वचन है कि भरत के ऊपर वो दोष आरोपण करेगा ना वो शुभ गति नहीं उसका भला नहीं है तो फिर क्या करे तो सब लोग नाम तुम्हार तुम्हारा नाम स्मरण करे उसका सब प्रायश्चित हो जाएगा तो लक्ष्मण जी और निषाद राज बानी मैंने भरत भरत भरत भरत भरत सुमृत नाम तुम्हार पदोग मेरे सुजेश्वर लोग तो भरत जी के नाम लाने से इतना महत्व बताया भगवान ने क्योंकि घबरा गए लक्ष्मण जी और निषाद राज के हमने तो दोषारोपण किया कि ये कुचलता है इस मन में तो इसमें कुछ है नहीं कहते के कहीं कोई जल्द भी दोष देंगे जिन्हें साधु सभा नहीं सही जिन्होंने साधु सभा सेवन नहीं करी है वही जल्द कह के वो दोष देंगे कहीं का दोष नहीं है भरत का भी दोष नहीं है। राम जी महाराज मानते ही नहीं सबसे पहले पे के ही मन में गए कि माँ के बड़ा दुख हो रहा है, संकोच हो रहा है, तो पहले माँ का संकोच गिरे यहाँ भी चित्रकूट में भी, और पहले माँ से कि माँ का संकोच दूर कर दू, और ये मन में रामधारा को बदमाश दे दिया, तो मैं तो मुनि जन्म मिलन पैसे सोमना हुआ, मैं तो बुलाओ मुनि जन्म मिलन विशेष बन सभी भात हित मोर दिन में पिटू आयो सुबह, अरे सम्मत दलनी तोर भरत प्राण पिय प्राव ही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न काऊ जो न जाऊ बन ऐसे उकाजा, तो प्रथम गणीय मोहि मूल समाजा, मूल को सबसे पहला मेरा नाम हो, कितना सौभाग्य बदल गया, राम जी कहते हैं सौभाग्य ठीक बन गया, तो भरत जी राम से राम जी बड़े खुश रहते, बड़े प्रसन्न थे, भरत जी महाराज कहते संपत्ति से रघुपति जी आए, समझ रघुनाथ जी महाराज की मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, नहीं स्वीकार किया, माँ का कहना नहीं माना, केके का कहना जैसे भरत के लिए है ऐसे कौशल्या का कहना राम जी के लिए है, और कौशल्या ने कहते बेटा अब राज करो, बैठो राज करो, बैठो बशीर जी ने कहा राज करते बैठो, मंत्रियों ने कहा अभी तो आप राज करते बैठो, राम जी आवे तो बस यूं कर लेना, वे मंत्री ज्यादा राजनीति जानने वाले थे, अभी तो ये राजा बन जाए तो ठीक है, लेकिन आपस में शर्त हो अपने, और ये सब कहते हैं महाराज भरत राज करते, वर्ष ने कहा कि महाराज अगर मेरे को राज्य दोगे तो रसा रसा तक जाए तब ही चित्रकूट में, भगवान कहते हैं भरत भूमि रह राहु रखी, ये पृथ्वी तुम्हारी रखी हुई रह रही है, डूब जाए पृथ्वी, भरत जी कहते मेरे को राज्य दोगे तो पृथ्वी डूब जाएगी, राम जी कहते भरत तुम्हारे कारण पृथ्वी आज जल बने तो डूब जाएगी, ऐसी तुम्हारी ऐसे भरत जी की बहुत विलक्षण है, तो ऐसे मन में विचार कर रहे हैं, चातक मीना ही बताया, और फिर मनो बात कर तो फोरी, मारी बात याद आती है तो पैर पीछे पड़ते हैं, तो भक्ति वाला धीरे जाता, मैंने भक्ति के मेरे मन में तो कुटता नहीं है, तो चलते हैं धीरे धीरे, जब समझो तो रघुनाथ स्वभाव भगवान के स्वभाव समझते हैं, तब पथ पर उतार भाव बड़े जोर जोर के कई बात याद जोर से, तो जल आली होता है जब वर्षा बरसती है और उसे जल पे बहता है, ऐसे चातुर्मास में उसके ऊपर काले काले होते हैं भमरा वाली, वो जल आली होते पांच सात दस मेली की मेल की मेल ही वो गति बन जाएगी है, जल आली गति जैसी भरत दर्शाते ये अवसर कैसी, जल प्रवाह जल आली गति जैसी, जल के प्रवाह ये ऊपर में घूमते रहे तो युग में ही होते पीछे एकदम दौड़ते हैं गाड़ी, इस तरह से भरत जी की बात हो रही है, तो भरत जी की सरित्र की बात तो निराली थी, अयोध्या कांड का पाठ करे तो उसका अंतर निर्मल हो जाएगा, वैराग हो जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा, अब लगे हो न मंगल सुगुन सुनि गुनि के निषाद है और जंगल में वो जानता है शगुन क्या हो रहा है कैसा कह रहे हैं, कहते मिले ही सोच मिटे ही सोच हो ये पहले तो सोच मिटेगा फिर हर्ष होगा और परिणाम में दुख होगा खाली हाथ जाना पड़ा सबको ऐसा होगा, तो ये बात आ रही है महाराज भरती है जैसी बात मेरी है, नारायण नारायण नारायण नारायण।